Book 2 ثمانية نيولتس نيولتس أوقات الساعة إيدو أورا إيدو أورا إذا سمحت بوشانوت بوشانوت من فضلك كم الساعة؟ هاني أورا فان؟ واج مني أز إيدو؟ هاني أورا فان؟ مني أز إيدو؟ شكرا جزيلا. كسنم سيبن. كسنم سيبن. إنها الواحدة. إج أورا فان. Egy óra van. Innaha thánia. Két óra van. Két óra van. Innaha thálitha. Három óra van. Három óra van. Innaha rábi'a. Négy óra van. Négy óra van. Innaha al-khamisa. Öt óra van. Öt óra van. Innaha al-sadisa. Hat óra van. Hat óra van. Innaha al-sabi'a. Hét óra van. Hét óra van. Innaha al-thámina. Nyolc óra van. Nyolc óra van. Innaha al-tásia. Kilenc óra van. Kilenc óra van. Innaha al-ásira. Tíz óra van. Tíz óra van. إنها الحادية عشرة. تزنج أورا فان. تزنج أورا فان. إنها الثانية عشرة. تزنكيت أورا فان. تزنكيت أورا فان. الدقيقة فيها ستون ثانية. Egy perc 60 másodpercből áll. Egy perc 60 másodpercből áll. الساعة فيها 60 دقيقة. Egy óra 60 percből áll. Egy óra 60 percből áll. اليوم فيه 24 ساعة. Egy nap 24 órából áll. Egy nap 24 órából áll.